NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De afgelopen 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan kinkhoest. In een heel jaar zijn dat er volgens het RIVM gemiddeld 1 tot 2. In 1963 overleden er voor het laatst meer dan 4 baby's aan kinkhoest. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont overweegt terug te keren naar Spanje. Nu het land werkt aan een amnestieregeling voor de organisatoren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Puigdemont wordt gezien als de grote man achter dat referendum en woont al jaren in België. Maar of de regeling ook voor hem geldt, is niet duidelijk. Een neef van Ridouan Taghi moet 26 jaar de cel in vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Anouar T. is volgens de rechter de leider van een groep die de moord heeft voorbereid. En een Haagse ondernemer ontkent dat hij gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering een wethouder heeft geslagen. Volgens de ondernemer ging het om een vriendelijke schouderklop. De Haagse wethouder zei dat hij tijdens de pauze van het debat een klap kreeg van een boze ondernemer. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht. De vertraging daar is 10 minuten door een kapotte auto op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechtunnel. 4 kilometer file tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum, verder op de hoofdrijbaan van Breda naar Rotterdam. 8 kilometer file. Door een politieonderzoek is de parallelbaan dicht. Omrijden via Rotterdam-Zuid via de A15 en de A4. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Als ergens de luxe door de straten kruipt, dan is het in Dubai. De mooiste restaurants, hotels, auto's. Gordon was er niet voor niets naartoe verhuisd. En dat allemaal dankzij de onuitputtelijke oliebronnen. Maar om Dubai heen liggen een aantal emiraten waar het vele malen armer is. En waar ze helemaal geen olie in de grond hebben. Daar verdienen ze geld met oliesmokkel. En helpen ze Iran bijvoorbeeld door al die zware sancties te omzeilen. Spannend verhaal praten we straks over met Arabist Leo Quarte. Maar we beginnen in Haiti, waar de chaos compleet is sinds de premier daar zijn aftreden bekendmaakte. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Gouvernement comme Abdija a retiré col immédiatement après installation conseil ça. Premier Ariel Henry hoort u hier. Terwijl die deze week vanuit het buitenland zijn aftreden aankondigde. Haiti is momenteel zo goed als stuurloos. Criminele bendes maken de dienst uit in de hoofdstad Port-au-Prince. En daar heerst totale anarchie. Ondertussen ligt er een hongersnood op de loer en kunnen veel Haitianen geen kant op. Kevin Gilmont is van de Belgische organisatie Broederlijk Delen. Heeft 3 jaar op Haiti gewoond en houdt nu vanuit Brussel contact met zijn collega's die daar nog wel zitten. Goedemiddag, meneer Gilmont. Goedemiddag. Jullie hebben nog steeds iemand in Haiti zelf zitten, hè? Wat hoort u over de situatie daar? Hoe is het op dit moment? Ja. Zoals u zelf net schetste, is de situatie in Haiti op dit ogenblik inderdaad extreem precair. Hè. Dus het land maakt een dramatische institutionele, maar in eerste instantie humanitaire crisis door. Hè. Mm-hmm. Dus zoals u ook al zei, met een hoofdstad die bijna helemaal onder controle staat van gewapende criminele bendes die moorden en plunderen. Ja. En dat is een situatie die al geruime tijd aan de gang is. Hè. Om wat cijfers te geven, in 2023 alleen verloren meer dan 5000 mensen in Port-au-Prince het leven door bendegeweld. En er zijn naar schatting op dit ogenblik meer dan 300.000 mensen die zijn moeten vluchten. Hm. Dus basisvoorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg, die zijn quasi onbestaande geworden. En dus inderdaad, de voorbije weken hebben die criminele bendes van de afwezigheid van ondertussen ex-eerste minister Ariel Henry, ja, die in het buitenland was, gebruik gemaakt om gecoördineerde aanvallen eigenlijk uit te voeren op ministeries, op politiekantoren. De haven ook, de luchthaven zijn mm-hmm. onder vuur genomen. En nu is het luchtruim al geruime tijd gesloten. Het publieke leven ligt helemaal stil. Ja, de Haitiaanse staat heeft alle controle over de situatie verloren. Ja, dat roept meteen de vraag op wie nu eigenlijk de macht heeft daar. De premier is afgetreden. U zegt inderdaad, de staat heeft de controle verloren. Zijn het inderdaad die criminele bendes die daar nu bepalen hoe het eraan toe gaat? De facto bepalen zij inderdaad wat er gebeurt in het straatbeeld en leggen zij dus alles plat, ja. Maar dus onder druk van die bendes, maar dus ook van de internationale gemeenschap, is premier Henri dus afgetreden. En in principe hoort de administratie Henri op dit ogenblik de zogenaamde lopende zaken af te handelen, hè. Tot een transitiecommissie die recentelijk onder toezicht van de CARICOM, dat is de Caribische Intergouvernementele Gemeenschap, mm-hmm. en de Verenigde Staten, aangesteld werd. Dus dat is een soort presidentiële transitieraad die zou samengesteld worden om op termijn dus een nieuwe eerste minister aan te duiden. Ja. Maar heeft dat kans van slagen? Want zoals u de situatie nu omschrijft, lijkt er voorlopig vooral sprake van anarchie. Dan zal het misschien voor zo'n presidentiële raad ook heel moeilijk zijn om orde op zaken te stellen. Absoluut, absoluut. Het is absoluut koffiedik kijken wat die presidentiële raad kan uitvoeren. Nu, die raad zal samengesteld worden uit 7 personen. Hè, vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties in Haiti. Maar ook van het middenveld, van de privésector en de religieuze gemeenschap. Ja. Nu, ondertussen zijn sinds gisteren enkele namen bekend van mensen die zouden zedelen in die raad. En tegelijkertijd is ook al de eerste kritiek te horen. Hè. Dus zowel vanuit actoren uit het middenveld, hè, die, mm-hmm. die aanstoot nemen aan bepaalde voorwaarden die van buitenaf eigenlijk opgelegd zijn. Hè. Dus om te mogen zetelen in die raad. Maar we horen ook bendeleiders of mensen met nauwe banden met de bendes die ook een zeg willen hebben, hè, in wat er nu allemaal onderhandeld wordt. En eigenlijk zie je een soort perverse dynamiek ontstaan, hè, waarin bendes en hun sympathisanten ja, politieke ambities beginnen koesteren. Ja. Hè. Dus bendeleiders stellen zichzelf ook vaak voor als vrijheidsstrijders en revolutionairen. Ja, ja, en kunt u uitleggen hoe het komt dat die bendeleiders en hun criminele bendes zoveel invloed hebben gekregen in Haiti? Dat is iets dat al jaren, decennia in de maak is. Dus op dit ogenblik staan er naar schatting 300 van die gewapende criminele groeperingen actief zijn in Haiti. 300? Een 300-tal. Dat gaat van klein naar groot. In bepaalde stadswijken, hè, waar de staat al lange tijd volledig afwezig is, ga je zien dat bepaalde van die bendes eigenlijk voorzien in basisvoorzieningen, hè, voedselbedeling en zo, of meer bepaald dat ze NGO's de toestemming geven om te opereren in bepaalde stadswijken. Maar dus in eerste instantie zijn dat zeer brutale criminele organisaties die zich inlaten met afpersing, kidnapping, drugs, wapen, mensenhandel. En om op uw vraag te antwoorden, het is ondertussen overvloedig gedocumenteerd hoe er linken zijn tussen de Haitiaanse politieke elite en die bendes. Hè. Dus mm-hmm. van de administratie van de in 2021 vermoorde president Jovenel Moïse is geweten dat hij instond voor de financiering van een aantal van de bendes die nu het belangrijkste zijn. Dus die bendes beginnen vaak als milities, hè, van individuen uit de politieke elite. Hè, die worden dan gefinancierd om vuile zaakjes op te lossen, om invloed te verzekeren, om de oppositie te intimideren, om aan drugshandel te doen. En die groeien dan en uiteindelijk rukken ze zich los van hun opdrachtgevers en beginnen ze hun eigen leven te leiden. Ja. En nu zijn ze zo groot geworden dat ze zelfs de dienst uitmaken dus. Nou heeft u zelf meerdere jaren gewoond in Haiti, hè, tussen 2016 en 2019. Dat was toch een periode waar er nog een zekere vorm van openbare orde was daar. Is het vooral in de jaren daarna dan helemaal fout gegaan? Ja, voor alle duidelijkheid, het is nooit echt goed gegaan in Haiti. Maar inderdaad, in 2016 waren er net verkiezingen geweest. Fraudeleuze verkiezingen weliswaar. Maar de aanstelling van president Jovenel Moïse werd uiteindelijk toch bekrachtigd, hè, door de internationale gemeenschap. Maar eigenlijk kan je wel zeggen dat de situatie zoals we die nu zien een soort onvermijdelijke conclusie is van iets dat al jarenlang in de maak is. Hè. Dus, en we zijn eigenlijk al jarenlang getuigen van een spectaculaire uitholling van de Haitiaanse staatsapparaten. Ja. Publieke processen, structuren van onderwijs, gezondheidszorg tot justitie en politie. werden slecht beheerd, onderbemand, ondergefinancierd. Tot ze vandaag de dag onbestaande zijn. Ja. Is daarmee, meneer Jumon, Haiti het voorbeeld van een failed state, zoals het heet? Een mislukte staat? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En welke scenario ziet u voor zich de komende tijd? Hoe zal dit zich ontwikkelen? Want ook kijken naar de humanitaire situatie natuurlijk. Want door alles wat er nu gebeurt, al het geweld wat er plaatsvindt, de dreigende hongersnood die zelfs boven de markt hangt, kan het een hele spannende situatie worden. Absoluut. Zoals u wellicht ook gehoord heeft, is er sprake van een internationale interventiemacht die orde op zaken zal stellen. Hè. Dus onder auspiciën van de Verenigde Naties zou een Keniaanse politiemacht naar Haiti gaan om de bendes te bestrijden en orde op zaken te stellen. Maar die hadden daar niet heel veel zin in, begreep ik. Nee, dat wordt ook hevig gecontesteerd in Kenia zelf. En uiteraard is Haiti ook niet erg happig op een nieuwe buitenlandse inmenging. Nu, waarschijnlijk zijn we op een punt aanbeland dat zo'n internationale interventiemacht de enige overblijvende realistische optie is om orde op zaken te stellen. Dus de Haitiaanse staat is totaal niet meer in staat om die bendes te bestrijden. De Haitiaanse politie is daar ook niet toe opgewassen, absoluut niet. Dat zou hoe dan ook slechts een eerste stap mogen zijn. Hè. Dus om de onmiddellijke crisis te bezweren, waarna de internationale gemeenschap werk moet maken van serieuze sociopolitieke oplossingen in Haiti. Met Haitianen aan het roer van die oplossingen. Dus niet van buitenaf bepaald. Ja. Het zal zeer ingewikkeld worden de komende tijd voor Haiti. Kevin Gilmon van de Belgische organisatie Broederlijk Delen. Heel veel dank. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Als je aan de Verenigde Arabische Emiraten denkt, dan denk je aan Dubai, Abu Dhabi. Extreem dure 7-sterrenhotels, luxe, rijkdom. Indoor skibanen zelfs, op een plek waar het toch echt nooit kouder wordt dan 25 graden. En je denkt aan olie, de motor achter al die rijkdom. Veel minder bekend zijn de kleine Emiraten, die ook onderdeel zijn van die Verenigde Arabische Emiraten. Daar is veel minder luxe, ook minder olie. En hebben ze hele andere, niet altijd even legale manieren om geld te verdienen. Arabist Leo Quarten is net terug van een reis naar deze kleine Emiraten en zit bij mij in de studio. Welkom, Leo. Hi. Neem ons eens even mee naar die kleine Emiraten. Want zoals ik al zei, Abu Dhabi, Dubai kennen we. Ook alle luxe die daarbij hoort kennen we. Waar ben jij geweest en hoe ziet het er daaruit? Ja, je hebt dus naast Abu Dhabi en Dubai heb je nog 5 andere Emiraten. Die zijn een stuk kleiner qua grondgebied ook. Hè. Dus elk Emiraat heeft zijn eigen grondgebied. Dus die 5 kleintjes die die luisteren echt naar namen waarvan de meeste mensen van nooit hebben gehoord. Dus je begint bij Dubai. En een buitenwijk van Dubai, dat is als een emiraat. Dat heet Sharjah. Ja. Dat is wel olierijk overigens. Maar ze hebben het nooit zo'n businessmodel gehad zoals in Dubai of in Abu Dhabi. Daarnaast ook daaraan vastgegroeid ligt Ajman. Ajman is het kleinste emiraat. Ik denk dat niet meer is dan 1% of 1.5% van überhaupt van het grondgebied van de Verenigde Arabische Emiraten. Vervolgens heb je de allerarmste, dat is El-Kiwain. Ik reed er doorheen, door El-Kiwain. En ik denk dat de Emiraten er zo moeten hebben uitgezien in de jaren 60 of 50. Want wat zie je? Nou, niets. Veel greffel. Woestijn, veel greffel, veel laagbouw. Dus heel weinig hoogbouw, dus vrijwel geen ontwikkeling. Bij andere emiraten, dus de volgende emiraat zoals Ras Al Khaimah bijvoorbeeld. Dat is een heel mooi emiraat, een schitterende kust, hele mooie bergen. Ja. Daar doen ze heel veel aan het ontwikkelen van toerisme. Maar is wel interessant. Dus het is allemaal één land, maar de rijkdom is dus helemaal niet echt eerlijk verdeeld over die emiraten. Het ziet er echt behoorlijk verschillend uit. Absoluut niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het bruto nationaal product van het emiraat dat het armste is, El-Kiwain, dat is ongeveer $700 miljoen dollar in het jaar. Dus dat is heel erg weinig. En als je ook de foto's ziet langs de kant van de weg van de emir, dan zie je wat beteuterd kijkende man ook. Hè? Ik bedoel, hij heeft het niet. Hij heeft geen olie. Nee. Anders had iedereen in de wereld misschien wel geweten waar El-Kiwain lag. Ja. Maar heeft het niet en dus is het nooit echt ontwikkeld. Maar toch, ik zei het al even in de introductie, hebben ze manieren gevonden om iets met die olie te doen en manieren om daar geld mee te verdienen. Ja, sommige van deze Emiraten, met name Ajman en Sharjah en Fujairah, dat ligt helemaal aan de andere kust, die hebben zelf geen olie, zijn tamelijk arm, maar die profiteren wel mee van de smokkelhandel van de Iraanse olie. Ja, zoals we weten. Iran is niet ver daar vandaan, hè, Iran natuurlijk. Nee, Iran ligt natuurlijk ook aan de golf. Of aan de Iraanse kant de Perzische golf. En zoals we weten is dat Amerika heeft in 2018 onder Trump enorme strenge sancties ingesteld tegen Iran. Ja. Dus eigenlijk afnemen van Iraanse olie is eigenlijk niet meer legaal. Althans in de ogen van Amerika. Mm-hmm. Dus Iraniërs moeten al het mogelijke doen om die olie te smokkelen. En dat gebeurt dus in ruime mate in de golf. En hoe doen ze dat dan? Ja, bijvoorbeeld wat je dan ziet is dat de Iraniërs, de smokkelaars aan de kant van Iran, dus een lege tanker sturen en die laten ze aanschurken tegen de maritieme territoriale grens van de Verenigde Arabische Emiraten, tegenover een emiraat zoals Sharjah bijvoorbeeld. Ja. En daar heb je dan kleine bootjes die dan uit Iran komen, bijvoorbeeld met diesel of ruwe olie. En die bunkeren dan dat schip, zodat eigenlijk moet lijken alsof het schip bunkert in een van de kleine emiraten, maar eigenlijk wordt het gewoon gebunkerd met Iraanse olie. Aha. En soms dan, die tankers die hebben ook allerlei foefjes om eigenlijk aan de internationale waarneming te ontkomen. Dus ze hebben een AIS aan boord, is een Automatic Identification System. Dat zetten ze uit, zodat zeg maar internationale waarnemers niet kunnen zien waar die tanker bunkert. En het is ook moeilijk om olie te traceren, lijkt me. Dat ook, in handen ja. En volgend jaar wat er dan wel gebeurt in die kleine Emiraten, in Sharjah bijvoorbeeld, is dat de vrachtbrieven worden vervalst. Dus er wordt gezegd van dit is geen Iraanse olie, nee, het is Iraakse olie. Ja. En er zijn ook andere trucjes, dat je bijvoorbeeld de olie mengt met Iraanse olie, dus met olie uit Irak of uit een ander land. Dat gebeurt daar ook. Er zijn allerhande trucs. En daar valt goed veel geld mee te verdienen dus. Er valt goed geld mee te verdienen, want je moet uiteraard ook hulp hebben van de Arabische kant. Dus je ziet dat smokkelaars aan de kant van Iran en aan de kant van de Emiraten, dus beide daaraan meewerken. Ja. En dan heb je nog een derde partner in het geheel, en dat is de Iraanse Revolutionaire Garde. Nou, de Revolutionaire Garde, een machtig militair apparaat in Iran, profiteert ook in ruime mate van die smokkel. Ze zitten er tot over hun oren in. Ze helpen ook die smokkel. Maar aan de andere kant is het ook zo dat zij niet willen dat er ook maar enige smokkel plaatsvindt, bijvoorbeeld door Iraniërs, die buiten de garde omgaat. Ja. Dus op het moment dat de Iraanse Revolutionaire Garde vermoedt dat er een bepaald schip voor de kust van Sharjah of Ajman Iraanse olie bunkert en waarvan zij geen weet hebben, dan kan het heel goed zijn dat 's nachts ineens de garde aan boord komt. Zo. En die gaan vaak heel hardhandig te werk. De crew is vaak buitenlands en mensen uit de Filipijnen of in India. Ja. Nou, er wordt geslagen, geschoten soms. Ze willen weten waar komt die olie vandaan, wie is het hier, bla bla bla. De gardisten moeten omgekocht worden. Ja. En er zijn meer regimes, hè? Omstreden regimes die van deze truc gebruik maken, hè? Behalve Iran. Ja, zeker. Ja. Zoals? Weet je, dus aan de andere kant van de emiraat heb je een klein emiraat. Fujairah heet dat. Eigenlijk betekent dat het mooie kleine plaatsje aan de zee waar de zon opkomt. Zo kun je het eigenlijk het beste vertalen uit het Arabisch. Daar hebben ze tegenwoordig sinds een aantal jaar een enorme olieterminal. Waar dus alle schepen zeg maar olie kunnen bunkeren. Dus zeg maar Emirati olie. Die kunnen ze daar bunkeren. Ik vlog een keertje overheen met een vliegtuig vanuit Iran. En toen zag ik dat voor de kust alleen al van Fujairah zeker 100 tankers lagen. Die daar gewoon lagen te wachten om er olie te kunnen bunkeren. Ja. Het is een ideale plek waar zoveel activiteit is om illegaal ook olie van het ene schip in het andere schip over te laden. Maar ik denk dan meteen aan Rusland of zo. Precies, en dat is ook wat je ziet. En dat is ook wat Amerika ook vaak zo nu en dan zegt. Amerika weet dat er heel veel gaande is in de Emiraten, maar het is een bondgenoot, dus houden zich een beetje op de vlakte. Dat maakt het toch ook wel pijnlijk, dit verhaal. Want ook wij in Europa steunen die sancties tegen Iran bijvoorbeeld. Zeker, en steunen de sancties tegen Rusland. En wij je zegt het zelf al, Amerika is een belangrijke bondgenoot van de Emiraten. Zeker, ja. En onder onze ogen gebeurt dit dus. Zijn er manieren voor de Russen en voor de Iraniërs om die sancties te omzeilen via dit soort smokkel? Zeker, want voor die kust liggen daar ook schepen met olie uit Venezuela of uit Rusland. Plus Iraanse olie. En ja goed, daar vindt van alles plaats. Er wordt legaal gebunkerd, er wordt illegaal gebunkerd. Er wordt ladingen van het ene schip in het andere overgeladen. Er worden oliehoeveelheden gemengd, zodat je niet precies kunt weten waar het vandaan komt. Hè. Je kunt het olie precies zien of het Iraanse olie is of Iraakse olie of waar het dan maar vandaan komt. Maar als je het mengt, ja, dan wordt het moeilijk. En waarom zou Amerika hier niet harder tegen optreden? Met andere woorden, waarom zijn die Emiraten zo belangrijk voor Amerika om ons bondgenoot wel degelijk te behouden? Ja, Emiraten zijn vreselijk belangrijk. Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar voor het Westen überhaupt. Ik bedoel, het is gewoon een bondgenoot. Het is een bondgenoot waar wat dicht bij Iran ligt. Het is een bondgenoot dat een uitstekende relatie heeft met Israël. Hè. Sinds 2020 zijn er de Abraham-akkoorden gesloten, nog net onder Trump. Dus dat willen wij ook in het Westen, dat de Arabische landen vrede sluiten met Israël. Dat er een normalisering optreedt. Mm-hmm. Maar ook zakelijk, vreselijk belangrijk. Ik bedoel, wie heeft er niet gehoord van Dubai of Abu Dhabi of een neef of een vriend of een bedrijf wat daar werkt? Er gaan miljarden en miljarden om in het land. Mm-hmm. En het is een enorme belangrijke afnemer van goederen, van diensten van Europa. We werken ermee samen. Het is een voorloper op gebied van energie, van olie, van alles. Dus het is een enorm belangrijke partner in welke opzicht dan ook. En dan dus maar een beetje een oogje dichtknijpen bij dit soort smokkel? Eigenlijk wel. De Amerikanen die houden wel een slag om de arm. Het is wel zo dat op het moment dat ze in de gaten hebben dat er bijvoorbeeld geld witgewassen wordt, hè, in de Emiraten, waarmee terrorisme gefinancierd zou worden, dan grijpen ze wel in. Ja. En het is ook een spel. En de Emiraten weten ook dat de wereld naar ze kijkt. En ze nu en dan houden ze ook een schip aan wat illegaal aan het bunkeren is. Ja, dat kan helemaal niet. Het is Iraanse olie die daar gesmokkeld wordt. Dat houden we aan. Om even aan de wereld duidelijk te maken dat ze wel degelijk optreden. Ja, precies. Maar het regime weet hier natuurlijk gewoon van. En het maakt hier waarschijnlijk ook onderdeel van uit, deze smokkel. Maakt er onderdeel van uit, maar het is ook een soort van cultuurverschil tussen de Emiraten en het Westen. In de Emiraten kijken ze tegenaan. Dus ook mensen met wie ik sprak in de Emiraten van de regering die tegen mij zeggen van ja, Amerika kan wel sancties gaan uitvaardigen tegen Iran. Maar Iraniërs zijn onze buren, ja. Al eeuwenlang leven wij naast de Iraniërs. Al eeuwenlang voeren wij handel met ze. Ja. Wie zijn de Amerikanen die aan het andere eind van de wereld leven tegen ons en zeggen dat we er geen handel meer mogen drijven? Dus ligt ook iets aan van iets bij van ja, doe normaal, dit mag toch gewoon. Het is toch ons recht om dit te doen. Nu je deze smokkel zo hebt geopenbaard bij ons op de zender, Leo, denk jij dat je gewoon weer terug kan daar naartoe? Dat denk ik wel. Ik bedoel, iedereen weet het dat het gebeurt. Ik breng wat dat betreft niks nieuws. Nee. En ik beschuldig ook niemand. En zoals ik al zei, de Emiraten die treden ook op. Op een manier. Ja, ja, precies. Leo Kwarten, ontzettend veel dank voor je komst. En er verschijnt binnenkort van jou in Elsevier een verhaal ook, hè? Een uitgebreid verhaal. Dat klopt, in de zomer is dat, ja. En dan, niet hierover, maar wel over mijn bezoek aan de Emiraten. Ja, een spannend reisverhaal. We zien er naar uit. Heel veel dank weer voor je verhaal. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. En in Europa draait door, dat is de podcast die ik elke week met Arend-Jan Boekenstein maak, hebben we deze week te gast Rusland-deskundige Helga Salomon. Want u heeft het wellicht gehoord, de Russische verkiezingen zijn vandaag begonnen, duren tot en met zondag. Tenminste, verkiezingen, dat woord wordt wel gebruikt, maar de uitslag staat van tevoren natuurlijk al vast. En daarom vroegen we aan Helga, kunnen deze schijnverkiezingen toch nog op een of andere manier slecht uitpakken voor Poetin? Dat ze slecht kunnen verlopen is bijna ondenkbaar, omdat alles gemanipuleerd wordt. Ja. Maar inderdaad is het zo, waar het Kremlin op inzet. Kijk, ze schetsen een gigantische Fata Morgana om Poetin een schijn van legitimiteit te geven door deze verkiezingen, zodat hij zijn oorlogskoers kan voortzetten. Het gaat allemaal om de oorlog. Poetin heeft een fout gemaakt door een oorlog te beginnen, wat geen kort succes werd, maar een heilloze oorlog. En daar stemmen de mensen voor. Dus wat het Kremlin inderdaad zegt, goede vraag, wat de spindokters willen, dat de opkomst hoog is. Minstens 80%. Ook de stemmen voor Poetin moeten 80% is al ingetekend zijn. Want als de opkomst hoog is, dan kunnen ze veel manipuleren als er 40% niet naar het stembureau komt, hè, om in te gaan op de vraag. Ja, dat is niet goed voor het Kremlin. Dus zij zetten in op de opkomst. In 29 regio's, dat is ongeveer 1/3 van de Russische regio's, zijn elektronische verkiezingen. Die zijn relatief makkelijk te vervalsen. Daar wonen 47 miljoen mensen, ongeveer 40% van de kiezers. Mensen worden onder druk gezet in de regio's waar dat elektronisch stemmen is. Dat zijn vooral de kritische regio's, zelfs Moskou. Daar worden mensen bij bedrijven, bijvoorbeeld Gazprom, onder druk gezet om elektronisch te gaan stemmen. Ze moeten ook aan hun werkgevers bewijzen dat ze hebben gestemd. Er wordt niet gezegd stem op Poetin, want dat maakt niet zoveel uit, want die resultaten kunnen makkelijk gemanipuleerd worden. Ja. Dit en nog veel meer in de nieuwste Europa Draait Door. En die is, net als Bureau Buitenland trouwens, in elke podcast-app te vinden. Zometeen is het tijd voor Umberto en hij heeft Jason Boekwandas te gast. Schreef een indrukwekkend rapport over de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Veel aandacht voor geweest deze week. Hij was ook zelf veel in de media. En hij blikt met Umberto terug op wat er allemaal is gebeurd deze week. Dat zometeen. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Maandag zijn wij er weer om 1:30. Ik wens u een ontzettend fijn weekend. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. I said, are you ready for love? Ze heeft het goed voor elkaar. Ze heeft een vriend en een vriendin. Totdat die verliefd wordt op een ander. Kirsten van Tijn's voorstelling Jaloezie is een bitch. Geen hoog salaris of dure auto, maar bijdragen aan oplossingen van wereldproblemen. Dat beschrijft Rutger Bregman in zijn boek Morele Ambitie. Je doet niet het goede omdat je een goed mens bent. Je wordt een goed mens omdat je het goede doet. In aanloop naar de Boekenweek bespreekt Jeroen Vullings de boeken en Kees Boonman over de vacature van premier. De mooiste plek is natuurlijk in het torentje. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, Netwegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland.